się rwą. W drogę, choć nie ma jak u mamy, w drogę na deser kurz i pył, w drogę, gdy chleb się zmienia w kamień, w drogę kradziony widać było.